ستوري دا اسمان يوم رنگ يوم رنا دا يوم دا امير المؤمنين يوم صدا دا ستوري دا اسمان يوم رنگ يوم رنا دا يوم دا امير المؤمنين يوم صدا دا د سوري او مذاکراتو د اوازو په اړه د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر اعلامیه لڅ وخت راهیسي په رسنیو کې د کابل ادارې او اسلامي امارت ترمنځ د خبرو او مذاکراتو اوازې ډېری ګرمې سوي دي. په داسې حال کې چې دا ډول اوازې هیڅ حقیقت نه لري، نه د اسلامي امارت لخوا د کابل له ادارې سره اړیکې نیول سوي دي او نه یې بل چا ته دنده سپارلې ده. په دې کې شک نسته چې هوسایي او آرامي د هر ولس په ځانګړي ډول افغان ولس اساسي غوښتنه ده، خو دا هغه وخت ترسره کیږي چې یرغلګر ځواکونه زموږ د هیواد اشغال ته د پای ټکی کښیږدي او د افغان ولس ترولل سوی مسلم او ثابت حق خپلواکي اعاده کړي. د افغانستان اسلامي امارت د همدې موخې لپاره له دیارلسو کلونو راهیسې د یرغلګرو په وړاندې په مقدس جهاد لاس پورې کړی او د نظامی فعالیت تر څنګه له څو کلونو راهیسې سیاسي هڅې هم پیل کړي دي تر څو د خپل هیواد اشغال پای ته ورسوي او یو افغان شموله خپلواک اسلامي نظام په کې رامنځته کړي. د اسلامي امارت سیاسي دفتر په تیر کې ډېرې هڅې کړي او لا لګیا دی چې له سیاسي لارې د هیواد اشغال ته د پای ټکی کښېښودل سي، خو متاسفانه چې د ځینو شرخوښو څیرو او لوریو لخوا نوموړي هڅې له خنډ سره مخ سوي. اسلامي امارت له پخوا څخه د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره دوه اړخیزه او ښې اړیکې لري چې په ترڅ کې وخت په وخت د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي او کوي تر څو نړیوالو ته د خپل ولس د مظلومیت او مشروع دایې اواز ورسوي. البته د سیاسي دفتر غړیو تر اوسه هیڅ کوم هیواد ته د کابل له ادارې سره د خبرو او مذاکراتو په موخه نه سفر کړی او نه یې له چا سره کومه غونډه او ملاقات کړی دی. که څه هم چې د اسلامي امارت د رسمي ویاندویانو لخوا څو ځله دا ډول اوازې په خپل وخت رد سوي دي، خو دا چې د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر د امارت د سیاسي چارو د پرمخ وړلو یوازنی ادرس دی، نو خپلو مجاهدینو وروڼو ولس او نړۍ ته په ډاګه کوي چې کومې اوازې چې په رسنیو کې وخت په وخت سر راپورته کوي یوازې یوه تبلیغاتي جګړه ده چې د اسلامي امارت په وړاندې پرمخ وړل کیږي. د یادونې ده چې کله که د افغانستان اسلامي امارت د اسلامي اصولو او خپلو ملي ګټو په رڼا کې د خبرو اړوند کوم ګام پورته کوي، هغه به د خپلو اړوند د رسمي جهتونو لخوا خامخا خپلو مجاهدینو ولس او نړۍ سره شریکوي. وسلام د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. يوم دي هدف يوم إحساس يوم كلادا يوم دي أمير المؤمنين يوم سدادا ستوري دا أسمان يوم رنج يوم رنادا يوم دي أمير المؤمنين يوم سدادا نشت نشت مكت نفاق دبلت القدم أخلق لا يمكت بابا دبي وسط القدم نشت نشت مكت نفاق دبلت القدم أخلق لا يمكت بابا دبي وسط قدم دلت موم وجل زان زاني ترى بلادا يوم دي أمير المؤمنين يوم سدادا ستوري دا أسمان يوم رنج يوم رنادا يوم دي أمير صدا دا یو رنگا گلان یو پا یو بڑ کی غنی دلیو سوزالا سلون تا ظالم خزان وحلیو یو مود بہار یو مو سہار یو مو خندا دا یو مود امیر المؤمنین یو مو صدا دا آسمان یو مرنگ یو مرنا دا یو مدی امیر المؤمنین یو مصدا دا مور پمان شم توب کی را خود لیده وحدت سبق مونگ شرق و غرب لرا وکڑی دا عبرت سبق فانا دا تاریخ ملیکن شوی پا غزا دا فانا دا تاریخ ملیکن شوی پا غزا دا یوم دا امیر المؤمنین یوم صدا دا ستوری دا آسمان یو